อรุณสวัสดิ์พระบิดาเมื่อได้เห็นเสด็จพ่อทรงเกษมสำราญและมีสุขภาพดีลูกมีความสุขใจ โซโลมอนลูกพ่อพ่อคิดว่าพวกศัตรูคงไม่อยากให้พ่อหายหรอกแต่พระเจ้าทรงมีแผนงานอื่นสำหรับพ่อพระเมตตาของพระองค์นั้นยิ่งใหญ่จริงๆนับไม่ถ้วน ลูกเห็นพระบิดาทรงเขียนเพลงสดุดดีอีกหลายบทใช่ไหมพี่ยะคะ เพลงเหล่านี้จะต้องนำไปฝึกร้องเมื่อมีเจ้าเรียกข้าราชการอิสราเอลถวายพระวิหารพ่ออยากให้ลูกเป็นคนสร้างเอาละโซโลมอนพ่อบอกคนไปบอกเจ้ามาเฝ้าพ่อเนี่ยก็เรื่องนี้ให้เจ้าเรียกข้าราชการอิสราเอลทั้งหมดรวมตัวกันในกรุงเยรูซาเล็มรวมกันให้หมดทั้งข้าราชการปุโรหิตผู้บังคับบัญชาทหารทุกระดับพวกสนมกำนันในราชวังและพระโอรสทุกพระองค์พ่อมีอะไรจะพูดกับทุกคน ทุกอย่างจะเรียบร้อยพยาคาเสด็จพ่อลูกหวังเพียงอย่างเดียวที่จะเห็นเสด็จพ่อแข็งแรงพอที่ไปทำหน้าที่นี้ เจ้าทำใจให้สบายเถอะพ่อรู้ว่าควรจะทำอะไรได้บ้างขอให้ทุกคนฟังข้าพี่น้องและประชาชนของข้าข้าดาวิดกษัตริย์ของท่านทั้งหลายมีความตั้งใจไว้ว่าจะสร้างพระวิหารเพื่อเป็นที่ตั้งของหีบพันธสัญญาของพระเจ้าข้าได้วางแผนที่จะสร้างไว้แล้วแต่พระเจ้าทรงตรัสแก่ข้าว่า เจ้าจะไม่ได้สร้างพระวิหารเพื่อนามของเราเพราะเจ้าเป็นนักรบได้ทำให้เลือดตกมามากแล้วแต่ซาโลมอนลูกชายของเจ้าจะเป็นผู้สร้างที่พำนักและที่ประทับให้แก่เราเพราะเราได้เลือกเขาให้เป็นบุตรของเราแล้วเราจะเป็นบิดาของเขา ซาโลมอนลูกพ่อจงยอมรับพระเจ้าแห่งบิดาของเจ้าและรับใช้พระองค์จนสิ้นสุดใจของเจ้าด้วยจิตใจที่ยินดีจงจำไว้เสมอว่าพระเจ้าทรงค้นจิตใจทุกดวงและเข้าใจความรู้สึกนึกคิดทุกอย่างถ้าเจ้าแสวงหาพระองค์ก็จะพบพระองค์แต่ถ้าเจ้าละทิ้งพระองค์พระเจ้าก็จะไม่ยอมรับเจ้าตลอดไปพ่อขอให้ลูกไตร่ตรองให้ดีเพราะพระเจ้าได้เลือกเจ้าให้เป็นผู้สร้างพระวิหารของพระองค์จงทำหน้าที่นี้ด้วยความเข้มแข็ง ขอรับเสด็จพ่อเมื่อพระเจ้าทรงประทานสติปัญญาให้กระหม่อมอย่างนี้งานนี้จะต้องสำเร็จพะยะค่ะ ธรรมอาจารย์จงนำหนังสือม้วนมาให้ข้า ได้พะยะค่ะอยู่นี่พะยะค่ะฝ่าบาท เอาละโซโลมอนพ่อมอบรายละเอียดของแผนผังทั้งหมดของพระวิหารไว้ในมือเจ้าพร้อมทั้งเครื่องใช้ทุกอย่างมีทั้งคำสั่งให้แก่บรรดาปุโรหิตและคนเลวีที่จะทำหน้าที่รับใช้ในพระวิหาร รับด้วยกล้าพยาค่ะเสด็จพ่อ ลูกพ่อจงเข้มแข็งและมีกำลังใจเพื่อทำหน้าที่อย่าได้กลัวหรือท้อใจเพราะพระเจ้าผู้เป็นพระเจ้าของพ่ออยู่กับเจ้าแล้วพระองค์จะไม่ทำให้เจ้าล้มเหลวหรือว่าละทิ้งเจ้า อาเมน สำหรับพวกท่านที่ได้รับการแต่งตั้งจากพระเจ้าให้เป็นผู้นำประเทศนี้จงคอยดูแลโซโลมอนลูกชายข้าผู้ที่พระเจ้าได้เลือกไว้เขายังเด็กและขาดประสบการณ์ภาระหน้าที่ก็ใหญ่หลวงนักเพราะพระวิหารนี้ไม่ใช่เพื่อมนุษย์แต่เพื่อพระเจ้าข้าได้จัดเตรียมอุปกรณ์ของใช้ทุกอย่างสำหรับพระวิหารของพระเจ้าไว้แล้วทั้งทองคำเงินทองเหลืองเหล็กไม้หินและหินอ่อนทุกชนิดมีใครในพวกท่านจะยินดีอุทิศตัวเพื่อพระเจ้าและยินดีจะทำหน้าที่ดูแลการก่อสร้างนี้บ้าง คำเรียกร้องของพระราชาได้รับการตอบสนองจากข้าราชการของพระองค์คนเหล่านั้นสัญญาว่าจะนำเอาเงินทองและสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆมากมายมาถวายเพื่อสร้างพระวิหารตามที่ต้องการ ด้วยความรู้สึกตื้นตันใจในความมีน้ำใจของเหล่าข้าราชบริพารของพระองค์พระราชาดาวิดอธิษฐานต่อพระเจ้าว่า สรรเสริญพระเจ้าพระองค์ผู้ทรงเป็นเจ้าของอิสราเอลบิดาของข้าพระองค์ทั้งหลายพระองค์ทรงดำรงอยู่ตลอดนิจนิรันดร์บัดนี้ข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์ทั้งหลายขอพระคุณพระองค์และสรรเสริญพระนามอันทรงสง่าราศีของพระองค์แต่ข้าพระองค์เป็นผู้ใดเล่าและคนของข้าพระองค์เหล่านี้เป็นใครกันเล่าที่สามารถนำสิ่งเหล่านี้มาถวายแก่พระองค์ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นมาจากพระองค์และข้าพระองค์ทั้งหลายได้นำสิ่งที่พระองค์ได้มอบให้มาถวายต่อพระองค์คนเหล่านี้แต่ยินดีนำสิ่งของเหล่านี้มาถวายแก่พระองค์และอุทิศตัวเพื่อสนับสนุนให้โซโลมอนบุตรของข้าพระองค์ด้วยความเต็มใจเพื่อปฏิบัติตามพระดำรัสสั่งของพระองค์ข้อกำหนดและกฎหมายของพระองค์เพื่อทำทุกสิ่งในการสร้างพระวิหารนี้ตามที่ข้าพระองค์ได้จัดเตรียมไว้อาเมน เอาขอให้ทุกคนเงียบหน่อยข้ามีคำแนะนำท่านคงจำได้ว่าเมื่อครั้งที่พระราชาโซโลมอนได้รับการเจิมให้เป็นกษัตริย์นั้นกระทำด้วยความรีบเร่งท่ามกลางปัญหาวุ่นวายสับสนพระราชาดาวิดก็ทรงประชวรจนเข้าร่วมพิธีไม่ได้จึงไม่มีงานเลี้ยงฉลองใดๆข้าจึงขอเสนอว่าให้เราเจิมพระราชาโซโลมอนเป็นครั้งที่สองต่อหน้าที่ประชุมใหญ่นี้และให้งานเลี้ยงนี้เป็นการฉลองเพื่อเฉลิมพระเกียรติแก่พระองค์ด้วย โซโลมอน ข้าพระองค์อยู่นี่พระเจ้าค่ะ โซโลมอนสิ่งใดที่เจ้าปรารถนาเราจะมอบให้แก่เจ้า ข้าแต่พระเจ้าพระองค์ได้ทรงตั้งข้าพระองค์ขึ้นเป็นกษัตริย์ปกครองคนเหล่านี้ซึ่งมีจำนวนมากมายจนนับไม่ถ้วนแต่ข้าพระองค์เป็นเพียงเด็กคนหนึ่งขอพระองค์ทรงประทานสติปัญญาและความรอบรู้เพื่อจะได้แยกออกว่าสิ่งใดถูกหรือสิ่งใดผิดเพราะใครล่ะจะสามารถปกครองประชาชนของพระองค์ที่มีอยู่อย่างมากมายเหล่านี้ได ้ในเมื่อนี่คือความปรารถนาในใจของเจ้าและเจ้าไม่ได้ขอความมั่งคั่งร่ำรวยหรือเกียรติใดหรือขอให้ศัตรูของเจ้าตายเสียและเมื่อเจ้าไม่ได้ขอให้มีอายุยืนยาวแต่ขอสติปัญญาและความรอบรู้เพื่อปกครองประชาชนดังนั้นเราจะมอบสติปัญญาและความรู้แก่เจ้าและเราจะให้เจ้ามั่งคั่งร่ำรวยและมีเกียรติซึ่งจะไม่มีกษัตริย์องค์ใดที่อยู่ก่อนหน้าเจ้าหรือหลังจากเจ้าจะมีมากมายอย่างนี ้ข้าแต่พระราชาคดีต่อไปเป็นคดีของหญิงสองคนทะเลาะกันเรื่องทารกคนหนึ่งพยาค่ะ ฟังดูคดีนี้น่าสนใจนะนำพวกนางเข้ามา เอาละเจ้านั่นแหละพูดก่อนจงทูลฝ่าบาทตรงไปตรงมาว่าเกิดอะไรขึ้น ข้าแต่พระราชาเรื่องราวเป็นมาอย่างนี้เพคะหญิงคนนี้และหม่อมฉันอาศัยอยู่ในบ้านหลังเดียวกันหม่อมฉันคลอดลูกเป็นชายในวันที่สามหลังจากที่หม่อมฉันคลอดลูกแล้วเธอก็คลอดลูกเป็นชายเหมือนกัน มีใครเป็นพยานได้บ้างมีนางพดุงครรภ์หรือคนที่ไปเยี่ยมดูแลเจ้าหรือเปล่า ไม่มีเพคะฝ่าบาทเราอยู่กันสองคนไม่มีใครในบ้านนอกจากเราสองคน เล่าเรื่องของเจ้าต่อไปสิ คืนวันหนึ่งหญิงคนนี้ได้นอนหลับและทับลูกของเธอจนตายไปคะ ฉันไม่ได้ทำอย่างนั้น อย่าพูดขัดจังหวะทีละคนเดี๋ยวเจ้าจะได้พูดเอง ดังที่ข้าพระบาทได้ทูลว่าลูกของหญิงคนนี้ตายดังนั้นเธอจึงลุกขึ้นตอนดึกและแอบนำลูกของหม่อมฉันไปจากข้าพระบาทขณะกำลังนอนหลับเธอเอาลูกของข้าพระบาทไว้แนบอกแล้ววางลูกของเธอที่ตายแล้วไว้ข้างฝ่าพระบาทรุ่งขึ้นหม่อมฉันลุกขึ้นเพื่อให้นมลูกแล้วก็ได้พบว่าเด็กตายแล้ว แต่ในตอนเช้าเมื่อสว่างแล้วข้าพระบาทมองดูเด็กก็พบว่าไม่ใช่ลูกของตัวเองไหมคะ ไม่ใช่ไม่ใช่เด็กที่มีชีวิตอยู่เป็นลูกของหม่อมฉันไหมคะฝ่าบาทเด็กที่ตายนั่นเป็นลูกของเจ้าเอง นี่พวกเธอนี่พวกเธ อขออภัยไปค่ะ ข้าพระบาทคิดว่าหญิงคนแรกพูดความจริงฝ่าบาทเด็กคนนั้นเป็นลูกของเธอพยาค่ะ เราจะมาดูกันแม่ทัพ พยาค่ะฝ่าบาท จงนำดาบของท่านมานี่สิน ี่พยาค่ะ เจ้าทั้งสองต้องการเด็กคนนี้ทั้งสองคนใช่ไหมให้เราแบ่งเด็กที่มีชีวิตคนนี้เป็นสองส่วนแบ่งกันคนละครึ่งเอาเด็กนี่มาสิ อย่าฝ่าบาทขอให้มอบเด็กให้แกเธออย่าฆ่าเด็กเลยให้เธอไปได้โปรดเถอะข้าพระบาทขอร้อง เอาเลยพี่คะไม่ต้องให้เด็กเป็นของหม่อมฉันหรือของเธอแบ่งออกมาดังที่พระองค์กล่าวไว้เถอะเพคะ จงมอบเด็กที่มีชีวิตคนนี้ให้กับหญิงคนแรกอย่าฆ่าเด็กเธอคือแม่ของเด็ก เมื่อเรื่องราวการตัดสินคดีความนี้แพร่กระจายไปทั่วแผ่นดินประชาชนต่างระหนักใจว่าพระเจ้าได้ประทานสติปัญญาอันเลิศให้แก่พระราชาโซโลมอน